ñu ñu jarax bi xeyrum ci xeyru mu araban mbir mu lu ñu li harabe mu xeyru ja bi ma ci la nga xamne musiba askane fon nako yu mustasna jëm ci luñu sété bi illa ci illa neena xeyru mom bu fekke da nga sété mom jëm bi la nga sété day nek mudafili mu jar ko mu ci bop nako ihraban ba lang ko mëna xam da nga cher boko dindi won taxawal fa illa illa lamuy sété num koy def lolou rek mom moy mas xeyru ci bopam ak nga ne xamu taxawna al khawm nit ñi ghayra sayyidin dara sayyid mo lo boko waxe sayyidin mom moy li sété dang ko def mu dafa li jar ko tax nga maske khayra nak nga japp ni bofu fan illa day nek illa sayyidan te kon bofu illa nek day nek illa sayyidan kon kon khayra ghayra ngay jang ay wax na khayra moy mustasna nak fek na mom mustasna deug deug moy sayyidin baye te ko ihrab mustasna lu yatem nasab ngir man ko ihrab rek patay da nga wax ma khamu taxawut hadun ken khayru sayyidin dara sayyid wala khayra sayyidin dara sayyid ko ko xam nga li war nga wax khayru man wax khayra fofu defon illa day man ma khamu ahadun illa sayyidun sayyidun nek paral man illa sayyidan mi mustasna wal ma taxtam bo fi defe khayru na man yare fa wa taqulu fil istisna al mufarrakh ma qama ghayru sayyidin xam nga bu fekkone ne bu fe def illa da nga wax ma qama illa sayyidun ko defe def sayyidun fahin qama na xobu na matu ko fi nga def khayru sayyidin def khayru mi fahin qama na xobu na matu batay ta habara min qatih tam ne ma qama ahadun ghayra himarin bin nasbi ina mo bu fekke dakh jituna tam nek mun khatih bolé ci bo topé mbolé nasab dong lay man kon ngay wax ma khamu hadum ghayra himarin nasab khayra way yu ay jos ibdal nak hinda tamim patay bo topé tam dara man ma khamu hadum ghayru himarin ba chalal nga def ma la nga xamné jofé la défé fon nako li khayrun muy ñal khayru def ko li siwon ñal siwon suwon ak suwon sawayin ak sawayin hal asah ci wax jëgëna wër néna siwa ak suwa ak sawaan dañ leen def ni ñoo mbokk xeyru ñu xeyru sété rek non lañu sété fo defan xeyru légui rek nga fa def siwa ba suwa ba sawaan man nga ne qamul qawm siwa sayyidin ak ma qamu ahadun suwa sayyidin siwa ak suwa mom dañu nek maqsur seen irab du feñ waye sawaan mom irab du feñ kon gané qamul qawm sawaa sayyidin ñu waxi khayra sayyidin kon gané ma qama ahadun sawaa sayyidin wala sawaa sayyidin man ya rek ni nga mané khayru sayyidin khayru sayyidin kon japp na ñu ñett mom ñu xewu ñu bokku bu waté bastas ni nga sété bi laysa ci laysa wa khala khala wa bi hada ki hada nasiban bi way aji nasab anam laysa ta bok ci kana ki bokam bu fekke nga sété ak mom lam sété day don xabaram niki qamul qawm laysa saydan dare sayd laysa day nek fihru madin na bo mi risi mom ko defé saydan nek xabari laysa yi ko def da wara nasab ma lol la bëgg wax la yakulit non la wobi ma nga ne wobi wobi yakon ak ki yakon bu xda la mbir mi nek ci gannaaw la manam yakon bu ande ak la mom dana sété wa mok laysa ño bok lam sété day don xabar mom yakonu ji ko defé kon da wara nasab niki ñu xamu xaw bu nit ne taxaw nañ la yakonu du nek aji taxaw ja sayyidan di sayyid la yakonu bobu day sété day na bu xoo mu lisi mom sayyidan nek xabar xala ak hada nak mom bu la nexé nasab mom bu la nexé jara ñom dana ko wax legi kon nga ne qamul qawm khala zaydan ak hada sayyidan wala khala sayyidin hada sayyidin di waxagu nak mo nasab kesse gi waye wajurun nga jar bi sabiqi yakunu ci ñaar yo jitu yakunu in turit dem nga no mu jar ga mi ngi nonu yaari jitu yakunu moy khala ak hada bu la nexé lay sété nga jar ko waye nasab ga mo di ma waxon legi qamul qawm khala sayyidin ak hada sayyidin wala sim nga nasab nak ba dama ci gannaaw ma bi lay tanlo ci khala ak hada day fek ma nek fo fo ma xasse nek bu nek ma khala wala ma hada mom nasab dong lay man ene bo gise ala yegal ko lu sey nepp bir ma khalal la dara yalla batalun nen la ko ko na yim gep xewal la ma halt amu ben ci sakane sayil aji dañ la ko top da ko ci bolale ngir lu tok aw li bokku ay wax rek xam ñoo bokk gën xasida jaate gon na yimu ko saxewul fi dunya ci aduna ghururun ak worula worula wa hasratun te def perte wala reccu wa anta te yow rahil aj la xas nga qareeban ci dir bu gatt gëna dir bu gatt xam naqili ka walif sab yandu ka sa yandu ka ay mo sa aduna bi rek ma xala allah lay woné ni xala bi mu ande ak ma allah rek ngay jang ima xorum bi jang xala fi hal ma nepp ko mu fahilam way do ko defati arox jar ndax ma masar mo motax da war dug mu ci fihal motax lolu moy misalum xala hada mo lu melni tamallu dana yokat an nadama way nana leña ma hadani dara man fa innani nakaman fa innani mawlahum kun khairta la bi kulli nasi ci lepp li nga xamne yahwa dana ko sopp nadimi sama ajnanale moy ap togando ngay bokal di taw rek ma hadani bobu dana da andal ma ba nopi tax na wax hada fi hil madin la nab ho mi fahilam non do ñu xaye yaaji nek ma xol mbi ay nga ma xass nako jitu mom jar wess na ci nasab dong lay man xama mu do nek ma masar motax ta ci gina dong la wara dem wan jirarun ak jaru khatiri bi amana murut li la ay won legi moy bu ci ma xasse dem nasab dong lay man mune nak xena ma dem ci ba nopi te lu tey ñu jar ko waye lool nak mom ñew na ba ag ci lool te nang ko moy to jekki jekki def motax misal ko fi sax bayen ko misal yow bonni won rek xamul xawu ma hada sayidin wala ma khala sayidin def ci ma wono fi jar ko lolou lu neew la mom waxay su jarra fo nga xamne jar na ñom ñaar fo huma ñom ñaar harfan yaari araf lañ kama huma nit nga xamne ñom ñaar fi'lan yaari fi'lan lañu inna saban dem nasab na ñom ñaar moy bo jaré ñom jappé len kenn ku na rafu jar bu fekke da nga nasab ñom jappé len kenn ku na fi'lu ma dem na bu faalam na ko top nak ti mustasna wa rabbu khurum bihi jum wa hasha hasha ka khala nu melni ki khala wala tashab wa ayna do anante ak mama hasha wa gugu ne mo mel mo khala ñoo bok ci man nga sété ak mom ne khamul khawm hasha sayyidan dar sayyid wala hasha sayyidin na man na nasab man na jara waye bu ne bu ci bolé ma bu wax ne ma hasha teew nak gis nañ ko bu lu neew neew sa mo tax mana waxat tashabuha shudugan ci jadd ci neew ka khawlihi fa amman nasu ma hasha quraishan fa inna nahnu afdaluhum fi hala fa hum daf nahu ngi ko def nahnu nun la mo ngay jom rek fa amman nasu dal nit ni ma hasha quraishan dal quraish fa inna nakunu nahnu nun afdaluhum mo gan ci ñoom fi hala ci jëf mo gis nga ko def na fi ma ci hasha ay lan mu bari wut waxina waxefna hasha hasha wa hasha hasha fahfadhukuma nga le nokal ñoom ñaar neena xam nga hasha dafa am ñaar alif neena nga dagga ci mujju mu don hasha neena nga dagga ci jekk mu don hasha ñu ci non nek baxna lo ci jëfandi ko ri baxna neena yaar yep nek fa neena ku jekk dagga bayi fa gu mujju ga neena ku mujju ga dagga bayi fa ku jekk yi lu ci nek man na al halu li mo gën tu hal al halu hal wasfun aw mala lay don fadratun tay ndesit muntasibun kuy aji nasabu mufhimu tay aji degle fi halin ci mbir hal mom neena day nek ndesit ci wax ja manam bari tax jumla mat du ci won ben ate moy nasab day fekk nak aw melaw xam dal la mo won ci wax ja mom mu leral ko day xam na fekk wax ja mom mat ni ci zahir waye nak day am melaw la mo xamne mom la hal ji leral lol moy ndariñam ka xawli ko nik sax ja nga ne tabhabu dana dem fardan bi moy ken xam nga dana dem man dong bone azhabu dana dem rek wax ji matna am nga xam li nga wax bo ci bolé fardan day leral ni da ngay dem yow rek and la kenen nga dem ci wet nga dem ci ber yow dong kon fardan leral na saw melo dem moy dem yow dong lol moy ñariñu azhabu mo lay xol na bo ana mi fahilam fardan dun halji fardan nek halji fahili azhabu moy ana jum na bo akaw nu ho nekam nga muntaqilan di aju taxo mushtaqan te lu ñu xaro yahlibu dana nut lakin waye lay sa mustahiqan du aju yey nak li ëpp ci xal mom neena day nekk lu taxo manam tu tak borom dik dem ñu damay dem man dong saxut wala mën nga dem and ak kenn lu ñeen tay damay dem man dong du ne sa yu nekk rew dong ay and wala da nga dem and ak kenn lu ma tax kon loolu lu taxo la mushtaqan nak moy mu nekk ismu fa'il ba ismu maf'ul ba asifatu al musabbah yoy ñoo mushtaq ngir nga def afan tafdir mom dina ñew ci kanam bu sawé yalla waye te dina bari ci mom day nek ismu fahil ba ismu faul ba asif al mushaba kala jubbu ci mustaqal mune la lool nak mo gëna bari waye ñew dafa war ba mom do ngay gis lolu jubbu ci laysa mustahiqan misal ñu ko sax ci suuf tax bo ne daxatu ñaan na allah yalla samihan bir mi aji deg mom yalla nga samihan bobu hal ci allah te mu taxol ak yalla nga yalla ak degam dafa taxaw mom nek lo xamni mi def sawiyen mi aji soti basharon bobu hal ci fahil tamastala te nekul mushtaq lolé delu ci mushtaq ñe rewal ni basharon bobu hal bo xamni jamit li nekul mushtaq kon nak bu ne ni hal day nekul lu taxu du sax ak borom te lu ñu xaro ni lolou da gëna bari way ñew ñu faawu moy am tax na ci ay misal yo xamni amu ci benn wa yakturu dana bari al jumudu jamit ka manam hal bu nek jamit baña nek mushtaq fi shi'arin ci lepp li tektale pri pri moy ñeuk ak bu jaayante ene hal bu nek jamit manam baña nek mushtaq li ciop dal mi ngi amé ci bu doone mbirum jaayante ngeenante wa fi mubdiya ta'awulin ak lepp li aji feñal ak tawil bila takalluf ngir lu ciona ene itam dana koy def lu bari bu fekke ni man nga ko tawil ci mustaq ta do ci son waye lolou ci ep kon day tektale ak defante wi tafamul wala am wala murolante dal mo ci gëna bari atax sarabina kama isa dalat ala mufa halatin aw tashbihin aw tartibin alep ci hal don jami dal moy ben bu day tektale ak defante wala am murole wala toftal ak toftalo ba no momu misal ci way wi ka xawle ki ni soxal nga ne bi mu jaay ko mu don dir mu muddu bi kaza ci nangam ñu ko ne jaay ko muddu mu ne nangam ki mu ne ki nga ne ko muddu mu ne abdaram xamni mu dan bobu hal la waye nekul mushtaq manam jamit la waye dañ koy tawil ci bi mu jaay ko musa aran dir mu ñu ñu pareel kul muddin bepp muddu bi dirhami nek na ci dara masalan ci misal mel nonu ak yadam bi yadim bir mu muy loxok loxo lool nak moy bam doone am nebonte ak defonte melni bi mu jaay ko yadam bir mu loxo bi yadin ci loxo ha day melni rek bi mu jaay ko manaro bi mu jaay ko muqabidan bir mu aj nebonte ak mom bude waji ngay waxal bi mu jaay ko bude delu ci xojju nak bi mu jaay ko muqabadan muqabadan bir mu lu ngebonte yadan bi yadin xam yadan bi yadin day wacc rek muqabadan bu lay delu ci xobi ci bexu ji wala muqabidan fekke day delu ci anta ji bexu ji ne bu ak wakara ak na zaidun sayd asarin bu muy gayne ay limu ci nam ka asad niki gayne manam bo do war ni rolante dana koy def niki asarin bobu boko defe hal ci saydun xam nga nekul mushtaq waye dañ koy tawe ci rek kara saydun mushbihan bir mu aji muro li asad ni ngay ne ak mutam la mutam misale won udkhulu dukulen rajulan rajulan bir mu ngi way ci gana way ko tawe ci udkhulu mutarattibina mutarattibina xamni mutarattibina mom ismu fa'il mushtaqla wal halu hal in hurifa ndem muhrifa alef nako lafzan ci bat fa'taqid yo nga fas tankiraho ak nakiralam manan ci manan ene batu hal mom da wara nek nakira sa yu nek kon bo gise batu hal bi mu nek maarifa yow dang ko tawil ci nakira ka xawle ko ni soxa janga ne ijtahid farnun wahdaka bir mu nga yow dong wahda bobu hal la ci anta bi ijtahid nabu ci la wahda ji di hal te mom maarifa la nakhla gim lafka te ka nek damir dang ko tawil ci ijtahid munfaridan ko defe munfaridan mom nakira la wa masdarul masdar munakkarun bi min nakiral yaqahu dana tabbi halan bi mumul hal bi kasrat ci ak bari masdar mo xam dafa don nakira des nako def hal lu bari ñu waxon ni hal ci ciosan day nek mushtaq te mushtaq moy baat bo xam day woné jëm ak lam mel balam def ci boone rakib aji war nga xam ismu fahil dana woné jëm ak lam def muy war boone madrobun kuñu door dana woné jëm ak lañ ko def mu leen ko door lu melni ci ciosan mom lay don waye nak dess na fekk master mo xam nakira la nga xamni mom boko dé sét xew xew dom lay wone manam bir rek lay wone waye waxut ko mel wo mbir mo do téñu def ko xal lu bari bari kawle ko ni so haje ngene zaidun saidu talaha fenkna baxtatan da wara firi bir mu di bette waye day ay maxnam baxtatan bir mu aji bette kon baxtatan bok firi bir mu aji bette am prem deug deug mom moy baxtatan bir mu di bette kesse tax mastar la waye nak day maxnam baxtatan motax ñu koy firi non day hal bu jitu re waye talaha honde bu nu ho ko nebbu nu ci la baxtatan yoy di hal wala mu nakkar nakira le fut tul hal borom hal galiban ci la gëna bari in lam yataakhar ndem mu jott aw khassas wala def ko takhsisal aw yabin wala muy fut wala muy bir wala muy feñ min bahri nafin ci gënaaw daq aw mudahihi wala ajnurontek daq ñu wax ni mu tan mo waxon nako man da wax ni borom hal mom da wara nek maharifa di safanu hal ci bopam lu muy mu am ben musawwir ci ñu bëgg wax bokku na ci musawwir yi nak borom hal bu mujju hal ba jitu ko manam hal ba jitu borom hal bu ñewé mëna do nekira mom lañu misale fi ci suuf limay yata ñel na may yata talalun ab gent mo hisan bir mi aji njaay Allah mom gent ba manam bir mi aji wet xam nga ni baat yi tegalo mom moy limay yata mo hisan talalun nga xamne mo hisan hal la ci talalun ta talalun nakira la waye nak mo hisan dafa jitu mom hal yi talalun bi nakira di borom hal yi mujj ko lolu moy neko ko may tax ci sal gene mom da man amé ci yar man na amé ci natal man na amé ci laxal wa tax sara bi ne ay bi wasfin ka hawlihi na jeyta musal nga ya rabbi wa sama borom no han ku ñu wax no mu yent yalla no wa sta jep te nga mu le ho ñel ko fi fulukin ci gal ma xirum guy aji xoti fi yemi ci bir geej mashhunan bir mu ñu fessel mom gal mashhunan hal ci fulukin te fulukin nekkere la waye nak am ñu amnaat ni ma xirum gi rek moko may banugo am ñu amnaat moko may aw bi idafatu nak moy lu mel fi arbaati ayyamin ci ñenti fan sawaan dem ñi way yamo li sayru na ñel way laaj ni xamni sawaan hal ci arbaati te arbaati nekkere la ndax lim laaf nekkere ni mom la muy ayyamin waye japp ne ko nekkere bu laafé nekkere ni mom manam xaar wala mu topuk dak tam mu tam waxon nako fi dañ ko fe misale moy wax ne ma xuma dogale fut min motin ci de himan karange waqiyan mbir mu aji fek karange la am nga waqiyan hal la ci himan te himan nakira la liko may nak moy mam dak mi nek ci ma xuma ma mo wudi mam dak jitu ko motax himan ji mana am hal ne mum nakira la wala tara do gis min ahadin ken baqiyan mi aji dess aw mudahi ji yam wax nak bal nuru dak yar la moy tere ak lajte ku jek ci mum bim topé tere mom mi talif misal nako moy ka xawle ko ni sox ja nga ne la yabxi bu mu bew manam bu bew rek im doon sen ustam halama im ci ko ustam mustas hilan bir muy aji wayfal bew ga bu ken bew ci ko morom mo nopi defani defo dara wayfal lol la nga def de wone ne mustas hilan joju hal ci imru un bi fahil te imru un nakira la liko may lol nak moy lay nahi bi ji bi jitu mu dor dik rek motax mom mo am hal bu topé lajte nak mom moy wayé nga seen ci sara ba mune ya sah ya sama andale hal huma ndax dogalefna haishun abdundu baqiyan bir muy aji dess fatara ba ngay gis li nafsika ñeel sa bop al hudra ngant la fi ibhadiha ci sorilam al amala me betna ndax amna ben dundu bu yalla maye muy sax di wéy du jeex mukk ba kon bo dé mi bet di bari ñu ni kon wa wax nga deug kat ndax yow da nga fi dess mune dédi lolu amut hal huma joju ndax dogalefna haishun joju moy nay bi huma baqiyan joju moy halji haishun anam haishun moy nay bi xuma haishun nak nakira la bu jël baqiyan def ko hal ci mom xani borom hal bi haishun nek na nakira li ko may nak moy hal gi ko jitu rek li tax mu ne galiban ci lu gën bari nak mom la sara bi wax na wa taraza bi qawlihi galiban mimma qalla maji usahibul hal fihi nakiratan bila muzawwihin mimma dhukira ñen day moy tandiko li tax mu ne la gëna bari ñew la sa ñew la faaw rek la gëna bari la wax ñen dañu gis kat leg leg borom hal ñew nek nakira teewul ben musa wax ci ya nga wess nahu ma fil hadith man ñew ci hadith bi salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan wa salla wara'ahu rijalun qiyaman ñu yarante bi julli won tok ay goor julli ci gannaaw ñoom taxaw qiyam bir mu ñew taxaw qiyam bobu hal ci rijalun tam jaalu nek la teewul ben musa wax buñu gis wax bu ko wara may halje lolou motax mu ne lele mom waxat abaw bañ nañu sabqa halin jituk hal ma lo xamni ni jurra jaref nako bi harfin ci waraf neena ñi xamna hu ñoom dañuy bañ bu fekke borom hal bi da nga rafu jaru ko jar dañuy bañ halam jituko bu rek ñoom fala taqulu bo len topé do fala taqul do mëna wax fi marartu bihindin jalisatan do ci mëna wax marartu jalisatan bihindin xam nga marartu bihindin jalisatan jalisatan hal ci bihindin ji ana hindin ji jarak ba halisatan hal ci mu way gis nga dako mujj bihindin jituko ñoom né lool ma wara am waye nga jitul ko bu ko def bu wax marartu jalisatan bihindin manam jitul jalisatan mujj bihindin lool bu re ñoom duñ ko nango mom mi talif na mune wala amna ho man nak duma ko ayé ndax fa xad wara da dik na ci alquran mune way bokk na ci ñiko bañ ndax gis na ko ci alquran tay misal bi sun borom ne wa ma arsalnaka rumiyun la illa linnas dara jëm ci nit ñi kafatan mbir mi mbolé seen fa bëgg wax ni kafatan xalé ci linnas te linnas amna rafa jaru ko jar muy la kon li gaay na ho di ayé mom gis na ko ci alquran lool mo tax mune man ayu mako wala tujis bul daganal halan hal minal mudafi ci kañu laf lahu jëm ca mom illa idha qtada dara ndem sakuna al mudafu mudaf ma amalahu ak jëfam neena mudafu lehi mom bul nanguma am hal may nga xamne dafa don jëftef ca mudaf ma start la ci amna misale ci suuf ilahi jëm na ci yalla marji hukum senu delu jami han mbir mi boole sen so sen lo jami han hal la ci kum te kum mudaf ni reela ci tax mu na am hal nak moy dafa don fahili marji xam nga marji day masdar kum jim laf nak moy fahilam ci makna lolou mo tax kum ji mana am hal aw kana wala mu nek jus ama di xajub la nga xamne ubri fa la fa lef nak la ho jëm ci mom patay neena bu fekke ne mudaf ma ci bopam dafa nek ab xaj moy dafa don len ci mudaf lihi ma kon mudaf lihi moy man na am xal ne misal ci alquran wana sa'na tanu marci moy tanu dindi ma la nga xamne fi sudurihim nekkon na ci seeni dën nekkon na seeni xol mun xel lin ci bañe ikhwanan du muñ ay mbokk so setlu ikhwanan hal la ci him him ji ci mis fi sudurihim xam nga mudaf lihi la te teewum am xal li ko may rek moy sudur ji nga xamne moy mudaf mi dafa don len ci himji da xam nga dunni wala xol yi len la ci ñom nit ñuy wax lol motax nak him joju mëna am xal aw misla jus yi wala muy kem ab xajam wala tahifan dul jeng patay neena bu fekke ne mudaf ma ne ko sab xaj deug deug ci mudaf lihi mu waye nuru na ci xaj ndax mën ta takale ko mom wa sel lo mudaf ma na mel ci mudaf lihi dal moy dafa taxo mom ba mën ta tagu mom mom lay misal ci suuf an e ittabi'a topal millata ibrahima dine ibrahim hanifan bir mi aji sel julit hanifan xam nga hal ci ibrahim ta ibrahim mudaf ilayhi la dañu ay won mu am hal tax lim nek mudaf li way li ko may fofu do moy millata ji nek mudaf bu fekke du xaj ci ibrahim niki ep tank ba bop yi da melni len la ci mom ndax dine ak borom munu ñu taggo ni dine mel ci borom wax mën ta taggo mom moko tax melni xaj ci mom lolu mo tax ibrahim na am hal ma tax mana fa innal millata la tufariqu ash-shakhsa فهي كجزئه من من افخاج من هذه الجهه تجري والله والحال حال ان ينسب دم ديف كون سب بفعل في فعل شرف جوج سوبيف نكو او صفه ولا صفه اشبه حسس نيرنا المصرف فعل بني سوبي فتقديمه كون جيتلمغا جايس ادي دغان لا دا غي خول لا نسب حال با نينا بو فكر في حال دغ دغ لا ولا مي صفه سو خامني دان دان رونتيك فعل dañu jublu nak ci sifa ci nuru gi final moy bi an tadammanat ma'na al-fi'l wa hurufahu wa qabilat at-ta'nisa wa at-tasmiyata wal jam'a kasmi al-fa'il wa ismi al-maf'ul wa sifati al-mushabbahati ana bu de sifa bo xamni nuru na fi hal ci mahna ak yaraf nangu jigenal nangu tasni nangu jam lona yett la ismu fa'il ismu maf'ul sifa mushabbaha yoy bu fekke kenn ci nasab hal hal bu man na jitu kenn ci yoy doore ñoo ومن مثال كخولك ني سوخ جيغا ني ذاكي راحل اجي لخص لا اجي دم لا مصلحا بريم مي اجي گاو خمغا مصلحا حال لا نيكو نسب موي راحل تي راحل اسم فاعل لا كون مصلحا بي حال جيتوكو دواني درا abu saydu saydu da ñaan mukhlisan bi mu ngi aji selal xam nga mukhlisan hal la ci faahi ni daha mu xojum nabu te xam nga jitu daha moy fi hal bi ko natap waye ndam fi hal bu nango soppi ku muy daha mom hal bu mëna soppi mukhlisan mëna ko jitu te doy mu les na bu donon afala tawdil afala tawdil mo ci ciosan des ko jigeena des ko tassi des ko jam lolo tax nak dañ ko leral ci kanam mom bu na soppi hal nu muy def ak hal ba wa hamilun aji jef hal dumina jo xamni lambalef nako ma'anal fihli mahnam fi hal la hurufahu waya du ciagelu ya rafam kokku lan ya amale du jef mu'akharan bir mi luñu yexé neena la nasab hal ba bu fekke lambona mahnam fi hal waya amul araf fi hal su boba kat hal ba koy mujjere waya mu ko jitu bu ko hal ba xasse jitu am dole jef ko katil ka melni tilka layta ak layta wa kana kana am nga tilka day suñu sara layta ni bokku ci nak bokkum di araf mi wet kan di harfu tashbih yoyu man nañu na sa fal tax ñu ñu ronte fi hal ci mahna waye amu ñu araf fi hal kon fal faaw hal bu da wara mujj rek waye matu jitu waru yene jitu xol ko ci sarabe moy tilka fa innaha fi mahna ushiru tilka da mahna ushiru na junju kon ay mahna fi hal layta it fa innaha fi mahna atamanna da mahna atamanna wa ka anna itam fa innaha fi mahna ushabbihu amin da mahna ushabbihu dana nurole patay nga bolé ci wadrafu wal jaru wal majruru fa innahuma fi mahna istaqarra ay mahna istaqarra sana legna boné tilka koke hindun hinda mu jaradatan bir muy kuñu raflel nga mu jaradatan hala ci hindun way liko na sax deug deug moy tilka ndax tilka da ay mahna ushiru legna neena mu jaradatan ji nga moytu mu jitt tilka waw nga moytu mu jitt tilka aw les ko da wara mujj rek hal da wara mujj non mu jaral da rek way bu ko jema jital ak lu melni walay ta sayyidan ak neexon sayyid amiran bir mu muy bor akho ko sa mboka xam nga amiran hal la ci sayyidan ñu japp ne layta ko nasab ndax layta ay wax na atamanna non amiran mujj rek non la wara def waye na nga moytu mujj jitu boko jitalé rek way ak waka an sayyidan danaka sayyid rakiban bir muy aji war day asarun gaynde la rakiban dafa don hal ci shaytan liko ne sa deug deug mom hal bi moy kaana ndax kaani daal waxna ushabbihu subaba ni mu def rek bax rakiban mujji waye rakiban deug na jitu kaan rek mu yaqku adu melni wa sayyidu sayyid fi daari nek ni ci kër ga jalisan bir muy aji tok aw wala nga ne sayyidu sayyid ki ndaka nek na fa yow jalisan subaba dañuy japp ne jalisan hal la ci sayyidun waye liko ne sa deug deug moy fi daari ndax lim ay mahnam istaqarra wala hindaka yi ndax li mahna istaqarra waye ne jalisan mujj rek mo ci bax waye jitu ga mom fana def teew nak wana dara neew na na xawli ko mo so wax jangane sayyidu sayyid fi hajar nek na ci hajar mustaqirran bi muy aji sax manam bu fekke jaar mujj ron nak mo na sat hal ba kon lele mu jitu ko waye mo tam bari wut xam nga fu ko wax ne sayyidu mubtada la fi hajar nek jaar mujj ron la bo xabaram mustaqirran nek hal ci sayyidun liko na sat nak mo fi hajar ya mujuru bo muy fi hajar mo jitu mustaqiran te teewul mustaqiran jitu ko a lol nu neena ñewaan nga gis ko da war na mujju rek wana xawli ko ñu sax jangane sayyidu sayyid mufrad bi mu ko ñu wetal manam mu nek mom dong an fa mo gëna jariñ min xamruñ ci xamar mu hanan bi mu ko ñu dimbalé mom xamar lolou mustajasun mu ñu daganal la lay yexina dit mu doyé di am daam benn melo bo xamne dañ ko faral di waxé moy afala tafdil bi proké de gënalenté ci le diw de bu nekké ci tollu way sangam lay gën ci bu tollu won ci benen tollu way sangam ba nga né diw mu tollu ci tollu way sangam de mo gën benen diw mu tollu ci tollu way sangam lu ci nekk mëna nekk su fekké non la mel wa démé xamné kon afala bi de gënalenté ci yar mu am yari hal kon benn bi dakoy jitu benn bi mujj ko rek xol ko ci sara bi mu né la yaani annahum istasnaw هذه الصورة من قولهم لا يجوز تقديم الحال على أفعل التقدير لأنه لا يتنى ولا يجمع كن فليس متصرفا نينا أفعل التقدير لنا وخنا حالا وركو جير نخ ممنوع متصرفكم نخ دقل صح ديس مكو جيجنا دي كتسني دي كجام واي جيجوسان لون جون آرا بيان ملوك نكون لكو حالا دي من جيتو وهي ما إذا فضل شيء في حال على غيره في حال أخرى wa kazaika ala nafsihi digi da meuna nek ci kenn meuna nek ci ñaar su boba moy lu melni nahu saydu saydu qaimun bir mu ngi aji taxaw ahsanu mo gëna rafet min hu ci mom qaidan bir mu ngi aji tok koku kenn ki rek la da nga ni sayd bu taxawé lay gëna rafet ci bu togon xamne kenn ki dong la fofu nak qaimun bi moy ben xal bi qaidan di xal bi ci dess ben jidi go ben xal bi jitu nak lu melni dong la koy mané waye mu ni ko ci bëreew yépp waye mu ne ko fu mel nonu wa fa innahu ya'malu fi halayn ihdahuma mutaqaddimatan alayhi wal ukhra mutaakhiratan hana li anna qa'iman halun min ad-damiri fi ahsan wa qahidan halun min ad-damiri al-majruri bimin al-hamilu fihima al-hamilu fihima ahsan li def ci ñoom ñaar ñep moy ahsanu je bu ci dess nak mom la param sara bi mom borom ci reew ji bopam misal ne da nga ne sayyid mu mom dong mu upp jeriñ xamar mu dimbulé